Dar Domnului Preslăvitor, Sfântul nostru, să-i vedeam întotdeauna, acum și prunea și veci vecilor. Hristos a venit de mult moarte, moarte cu tăi, ce vă-i moară în viață, dăruindu-ne. Hristos a venit de mult moarte, moarte cu tăi, și ori mă rând cu viață dintre adevărat, Dumnezeu nostru, pentru că ce-l trebuie apărat din Maicii sale, ale Sfintelor să vită și Sfântul Apostol, ale celor Sfinți Părintele nostru Ioan Cură de-a Patriarhul Constantinopolului, ale Sfântului Proroc Ieremia și acel din preună cu Dânsul Apostol până să vârșim, cu ale Sfântului Pichere Mătrucitor, ale Sfinților și Dreptul de Spredioare și al Sfântului Proroc Sfinților, să ne mântuiască, să ne mântuiască, ca un bun de oameni pe tot. Iubiților credincioși, Evanghelia de astăzi este o încheiere a minunilor săvârșite de Mântuitorul și cea mai mare minune despre înfierea Domnului. Astăzi se încheie acest ciclu de minuni cu femeile mironosițe care au venit la mormântul Domnului ca să ungă trupul cel fără suflare. Această minune a Învierii este minunea minunilor, este praznic al praznicilor, cum o numește prorocul. Și s-a petrecut sub ochii preoților, sub ochii străjerilor care strășuiau mormântul și nu poate fi contestat niciodată. De ce au așezat Sfinții Părinți duminica aceasta să fie a mironosițelor? Pentru că ele au fost primele care cărora li s-a vestit că Hristos a înviat. Chiar dacă la începutul lumii Eva a fost cea care a greșit și a dus pe Adam în păcat, prin această greșeală, intrând putreziciunea în omenire, iată că acum se ispășește acea greșeală de atunci. Însuși Iisus Hristos, prin faptul că s-a născut din Fecioara Maria, a stricat barierile inegalității între bărbați și femeie care rămăsese de pe urma căderii lui Adam. Iată că în lumea veche femeia era socotită un obiect spurcat, un obiect care nu aduce câștig, era socotită o unealtă în mâna bărbatului. Era socotită incapabilă din punct de vedere fizic. Era pusă la râșniță, așa cum puneau un animal ca să macine grâul de atunci. Deci era într-un nimic socotită. Și iată că totuși Iisus Hristos, nefiind de acord și vrând ca să adeverească, atât bărbatul cât și femeia sunt egali înaintea lui Dumnezeu, pentru aceasta a mijlocit ca femeile mironosițe să fie primele care au aflat despre înfierea Domnului și ele să vestească mai departe, să primească misiunea apostolică de a aduce Evanghelia în toată lumea. Cine au fost acele mironosițe care au ajuns la mormânt Spune Evanghelia că întâi era Maria Magdalena, Maria lui Iacov și Salomi. Atât sunt menționate în Evanghelie, dar ele au fost șapte mironosițe care în acea dimineață, care se lumina spre duminică, despre atunci când a avut loc învierea Domnului, ele au ajuns la mormânt și l-au cuprins cu tremur mare pentru că au văzut piatra răsturnată de pe mormânt. Chiar se întrebau pe drum cine ne va prăvăli nouă piatra, că era mare foarte. Și iată s-a făcut cu tremur mare și au văzut un înger îmbrăcat în veșmânt alb înăuntru mormântului și crezând că este grădinarul, a întrebat unde l-ai pus pe el. Iar acela nu era decât Iisus, care i-a spus, știu că pe Iisus Nazarineanul căutați, nu este aici, s-a sculat, precum v-a spus mai înainte. Atunci Maria Magdalena a ieșit afară din mormânt și s-a plângând afară. A intrat înapoi și a văzut doi îngeri șezând, unul de către cap și unul la picioare. Iar pe piatra aceea mormântului erau zăcând giulgiurile singure, iar năframa care era pusă pe capul lui Iisus era deosebit într-o parte. Primește de la înger ca să meargă să vestească apostolilor despre învierea Domnului, iar ea a fugit temându-se și nimănui nimic nu a spus. Dar totuși mai ia cu sine alte mironosițe și merg acolo, se încredințează despre învierea Domnului, îl ia și pe Sfântul Apostol Petru și într-adevăr se încredințează despre învierea Mântuitorului. Și iată că de aici Iisus Hristos începe să se arate și apostolilor și altora și le poruncește să meargă să propovăduiască Evanghelia la toată zidirea. Și spune Iisus Hristos că cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Iar cei ce vor crede, aceste semne vor urma. În numele meu, dragi vor scoate. Șerpi veninoși vor lua în mână și nu-i va vătăma. Chiar de vorbea ceva vătămător de moarte, nu se va atinge de ei. Iată, iubiților credincioși, că Maria Magdalena, prima mironosiță care este pomenită în aproape toate evangheliile învierii, este cea mai devotată și ea a fost prima care a avut curajul să intre în Sfântul Mormânt. Ea care era înainte în păcate, care a venit la Iisus Hristos cu un alabastru cu mir, acesta fiind Iisus Hristos fiind în casa unui vameș și cu Sfinții Apostoli stăteau la masă, iată apare Maria Magdalena cu un alabastru cu mir, plângând cu capul, cu părul despletit și toarnă acel unt de lemn, acel mir, îl toarnă pe capul Mântuitorului. Îi cuprinde picioarele și le sărută și cu lacrimile udă și cu părul capului ei le ștergea. Atunci Sfinții Apostoli, mai ales Sfântul Apostol Petru, a afirmat că dacă ar ști că acea femeie este păcătoasă, nu ar ședea de vorbă cu ea. Și atunci Iisus Hristos îi spune, Simone, adu-ți aminte despre cei doi datornici cărora era unul oarecare cămătarnic dator, unul 50 de dinari și altul 100 de dinari. Iar aceștia, neavând cu ce plăti, amântorul le-a dăruit. Deci care din acei doi va iubi mai mult pe stăpânul? Și iată, primește răspuns că cel căruia i-a dăruit mai mult. Într-adevăr, așa este, spune Iisus Hristos. Deci eu am venit la tine în casă și apă pe picioarele mele nu ai dat. Iar aceasta, de când a intrat, nu încetea să mi-o da cu lacrimile picioarele mele și cu sărutare nu mi-ai dat, iar aceasta nu încetează, am sărutat picioarele. Și iată îi spune, pentru că ai iubit mult, îi se iartă mult, iar cine iubește mai puțin, îi se iartă mai puțin. Iubiților credincioși, aceste mironosițe, deci Maria Magdalena a fost prima dintre mironosițe și cea mai devotată, iar după dânsa au urmat celelalte mironosițe care sunt Maria lui Iacov, deci mama lui Iacov și a lui Ioan Apostolii, Salomii despre care pomenește Evanghelia, Marta și Maria, Ioana și Suzana. Iată că nu numai aceste șapte mironosițe au fost în ceata mironosițelor, ci altele s-au adăugat de-a lungul timpului. Și nu numai pentru cele care au mărturisit învierea, deci au mărturisit ce au văzut și ce au simțit, ci și mai apoi, după sute de ani, alte mironosițe s-au adăugat la ceata acestor mironosițe de la învierea Domnului, și anume mama Sfântului Ioan Gură de Aur a întunsă cu numere, chiar dacă a rămas văduvă de la 20 de ani, iată că ea nu încetează să lupte împotriva greutăților timpului aceluia și nu oprește nimic să dea fiului ei, deci Ioan Gură de Aur, să-i dea un caracter deosebit, să le duce creștinește, îi dăruiește o voință de oțel și o dragoste jertfernică pentru aproapele. Iată că prin devotamentul ei și ea se poate include în ceata mironosițelor. Mama Sfântului Vasile cel Mare, Emilia, deși era foarte bogată și a avut 10 copii, iată rodul ostenerii ei pentru toată viața, cât a purtat de grijă acestor copii, că au ajuns, 4 din copii au fost episcopi, 3 au fost monahi, iar ceilalți 3 au fost mari trăitori ai creștinismului. Deci iată rodurile ostenerilor, chiar dacă nu au văzut învierea Domnului, dar a crezut și a mărturisit și nevăzând, au propovăduit copiilor, iar copiii mai departe lumii întregi. Mama fericitului Augustin, Monica cu numele, a luptat până la adânci bătrânețe cu fiul ei ca să nu piară în păgânătate. Tatăl, deci soțul ei, era demnitar, militar, era un înrăit împotriva creștinilor, iar băiatul, fericitul Augustin, îi urma întru totul. Atât de mult a suferit și atât s-a rugat de mult la Dumnezeu ca să o întărească și să poată lupta împotriva păgânismului, că într-o zi primește o veste din cauza dezordinii militare care era atunci, soțul ei a murit, iar băiatul, fiind de 18 ani, o batjocorea pe mama sa pentru faptele sale creștinești și o pune grea, socotind-o că este nebună. Iată că timpul trece, iar spre sfârșitul vieții, pentru răbdarea ei cea multă și lupta, dragostea care a pus-o pentru Iisus Hristos, vine Dumnezeu și înmoaie inima acestui fericit Augustin, cum îl numește Biserica, și îl întoarce spre pocăință, înțelege creștinismul și devine și el un mare trăitor pentru creștini. Chiar un foarte mare înțelept care au lăsat o grămadă de pilde și de învățături pentru noi cei de pe urmă. Iată, iubiților credincioși, de sărbătoarea de astăzi este glasul Bisericii pentru cele care dețin destinul uman pentru cât va fi lumea. Dacă aruncăm o privire peste fața Pământului, numai pe tema această luptă pentru propovăduirea Evangheliei celei drepte a lui Iisus Hristos și nu mai vedem o semnală a mamelor pentru a crește pruncii în dreaptă credință și în învățătura lui Hristos, ci din potrivă, dacă se poate, cât mai puțin prunci iar dacă sunt lăsați pe stradă sau needucați cum trebuie și astfel, se umple lumea de oameni răi și de aceea se întâmplă mari nenorociri care sunt la ora actuală. Iubiților credincioși, noi să avem întotdeauna minte pilda acelei femei păcătoase care o urmăreau prigonitorii cu pietre ca să o ucidă. Atunci când Iisus Hristos sta liniștit și apare în fața lui acea femeie păcătoasă care a fost prinsă în adulter. Și iată, prigonitorii veneau cu colovani în urma ei, gata să o omoare, dar văzându-l pe Iisus Hristos s-au oprit. Și nu îndrăznea nimeni să arunce cu bolovan. Atunci acea femeie era căzută la picioarele lui Iisus Hristos și aștepta din clipă în clipă să fie lovită. Vedem că Iisus Hristos nu schița niciun zâmbet, nicio atenție nu acorda acestor oameni, iar unul dintre ei spun: această femeie a fost prinsă în adulter și trebuie să fie ucisă cu pietre după legea noastră. Și iată că Iisus Hristos, cu privirea în pământ și cu fața senină, îi spune: de este cineva fără de păcat, acela să arunce primul. Iată că nimeni nu a îndrăznit, au început să murmure și să își exprime mânia pe fața lor, dar încet, încet au lăsat acei bolovani și nu a îndrăznit nimeni să arunce în acea femeie care a fost prinsă în adulter. Părâșii ei care o urmăreau să o ucidă cu pietre și după aceea a devenit și ea mironosită, urmând pretutindeni pe Iisus Hristos și fiind prezentă la toate minunile pe care le-a săvârșit în timpul vieții sale pe pământ. Iată că arată Dumnezeu asupra oamenilor o atât de mare milostivire. Dacă pe acea femeie de la moarte a scăpat-o numai printr-un cuvânt, rușinându-i pe ceilalți care o urmăreau, vedem cât de mult vrea Dumnezeu întoarcerea oamenilor la pocăință. Spune un Sfânt Apostol, zice că de-ar fi mulțimea păcatelor noastre când nisipul mării și stelele cerului tot nu vor putea birui mulțimea milostivirii lui Dumnezeu. Iată că avem o credință, avem mărturie că atât este de bun Dumnezeu că mulțimea păcatelor tuturor oamenilor nu poate covârși bunătatea lui Dumnezeu, numai dacă este voință, dacă este căință pentru păcatele ce s-au făcut. Și astfel avem nădejde că la dreapta judecată vom auzi și noi acel fericit și frumos glas: veniți la mine, binecuvântații părintelui meu, te moșteniți împărăția cerurilor, care este gătită vouă de la întemeirea lumii. Să nădăjdim la Dumnezeu că și noi vom fi printre aceia, chiar dacă vom fi ultimii, măcar atunci, în ultimul ceas, să ne primească și pe noi și să nu ne lepede în focul cel veșnic. Nădejde avem la Dumnezeu, pentru că vedem în zilele noastre cum trăim greutăți, trăim probleme care nu mai sperăm că le rezolvă nimeni și totuși Dumnezeu își face apariția numai pentru a-L putea cunoaște și ca să prinzi încredere și să îl ceri în ajutorul Său, să știi că numai El poate să te ajute, cum zice prorocul: nu vă nădăjdiți spre boieri, spre fii oamenilor, pentru care nu este mântuire. Deci, iubiților credincioși, să îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească lacrimile Maicii Domnului care se vartă permanent pentru păcatele oamenilor și să nu ne socotească păcatele ce le facem, pentru că nu să ne îndreptățim fiind în lumea aceasta plină de păcate, dar Suntem neputincioși, suntem oameni care ne înclinăm spre rău, dar totuși, avându-L pe Dumnezeu, vom putea birui și vom moșteni împărăția veșnică a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.